Czy z tyłu mnie słychać? Dobrze? Z tyłu mnie chyba nie słychać, bo coś mówię, ale to nie dociera tam do końca. Kochani, zachęcam do zajęcia miejsc. Nie słychać z tyłu. Nie słychać. Teraz słychać, ale coś piszczy. Nie można mieć wszystkiego. Witam serdecznie, kochani nasi. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jak się macie dzisiaj? Ja tak patrzę, kto się nie uśmiecha. Dzisiaj będzie słowo o jedności Kościoła, także kochani, wszyscy się musimy śmiać. Tak, dla słuchaczy, którzy nie widzą, że żartuję, wyjaśniam, był to żart. Nie wszyscy muszą się śmiać. I o tym będzie też dzisiejsze słowo na wstępie. Słucham? Nie. O tym, że nie wszyscy muszą się zawsze śmiać. Witamy. To cóż, zachęcam do wyłączenia telefonów komórkowych, jeżeli istnieje taka potrzeba, albo wyciszenia. I przeczytajmy kilka wersetów z psalmu 119. Od 25 wersetu. Moja dusza przylgnęła do prochu. Ożyw mnie według Twojego słowa. Opowiedziałem Ci moje drogi i wysłuchałeś mnie. Naucz mnie Twoich praw. Spraw, bym zrozumiał drogę Twoich nakazów, a będę rozmyślał o Twoich cudownych dziełach. Dusza moja rozpływa się we łzach ze smutku. Umocnij mnie według Twego słowa. Oddal ode mnie drogę kłamstwa, a obdarz mnie swoim prawem. Wybrałem drogę prawdy, a Twoje nakazy stawiam przed sobą. Przylgnąłem do Twoich świadectw. Panie, nie pozwól mi zaznać wstydu. Pobiegnę drogą Twoich przykazań, gdy rozszerzysz moje serce. Kolejna piękna zwrotka, która nas prowadzi do uwielbienia Bożego Słowa, Bożego Prawa, Bożych przykazań. I po raz kolejny czytamy o potrzebie nauki Bożych Praw. W tej zwrotce, nie wiem jak wy, ale ja widzę też pewną głęboką prawdę na temat ludzkiej duszy. Witaj, bracie. Ludzkiej duszy. Na pewno, tak jak generalnie Słowo Boże jest tworzone, na pewno i tutaj psalmista mówi o swoim doświadczeniu. Być może o jakimś konkretnym doświadczeniu, o jakimś konkretnym bólu i smutku, który sprawił, że jego dusza rozpływa się we łzach, który sprawił, że była potrzeba przyjścia do Boga, żeby mu opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, jak bardzo potrzebuje pomocy, jak bardzo potrzebuje umocnienia, jak bardzo pokłada nadzieję, że Bóg tą konkretną sprawę rozwiąże. Ale oprócz tej konkretnej sprawy, Słowo Boże i tak samo ten psalm, myślę, niesie pewną uniwersalną prawdę. Taką bardziej ogólną, która, myślę, dotyczy nas wszystkich. W 25 wersecie czytam: moja dusza przylgnęła do prochu. Ożyw mnie według Twojego słowa. Kochani, w pewnym sensie dusza człowieka przylgnęła do prochu. Do prochu, który w Biblii symbolizuje marność, symbolizuje coś miałkiego, coś takiego, które samo w sobie jest nieistotne. Bóg stworzył nas z prochu. Podniósł proch, który leżał na ziemi i nie znaczył nic. Stworzył z tego ciało i dopiero gdy tchnął życie w ten proch. Człowiek stał się duszą żyjącą. I my dzisiaj możemy powiedzieć, że jest już w nas to tchnienie Boże. Żyjemy, nasza dusza żyje. Ale właśnie, co z tym naszym ciałem? Cały czas jesteśmy stworzeni z tego prochu. Jeszcze nie dostaliśmy nowych ciał, nie jesteśmy jeszcze przemienieni, uwielbieni. To tak jeszcze nie wygląda i czasami sobie o tym przypominamy. Tak myślę, że gdy byliśmy w świecie, nie wiem, czy takie mieliście doświadczenie, ja takie miałem, gdy byłem w świecie, to robiłem wszystko, żeby nie przypomnieć sobie o tym, że jestem prochem. Raczej chciałem non-stop pamiętać o tym, że jestem kimś, no, czymś więcej niż kubką piachu. A teraz jakby sytuacja się odmieniła i doznając tego, tej ożywczej relacji z Bogiem, co jakiś czas przypominam sobie albo muszę sobie przypominać, że jestem też z tego prochu. Kochani, psalmista w tym momencie pokazuje, że ta nasza dusza czasami przychodzi na tą naszą duszę taka świadomość, że no właśnie, że gdzieś stykamy się z tą nicością, z tą marnością, że te nasze ciało, ten nasz ból, ten nasz bój, który toczymy tutaj na ziemi, sprowadza nas do takiego właśnie poziomu nicości. Jest to oczywiście synonim, jest to jakaś taka figura retoryczna, która pokazuje ten dolny stan duszy, ten, jak to powiedzieć, no czasami jesteśmy w takim dołku. Wtedy można powiedzieć właśnie, że dusza przylgnęła do prochu. Ale znowu ten werset mówi: ożyw mnie według Twego słowa. I pokazuje, że jest ten drugi stan duszy, że Bóg może nas ożywić. Zobaczcie, jak było w Edenie, gdy ten człowiek ulepiony z prochu stał się żyjącą duszą, był ożywiony, on żył. Adam, Ewa, oni żyli. Mieli to życie od Boga, które sprawiało, że żyli w harmonii z Bogiem, że żyli w pełni Bożego błogosławieństwa, że byli Jego sługami. Myślę, że byli bardzo szczęśliwi, że nie przyszło im na myśl nawet, że są z prochu. Ale potem coś się stało i Bóg powiedział, jak zjecie z tego drzewa, to umrzecie. I stało się coś z nimi. Stało się to, że zaznali śmierci. I właściwie chyba tak jest do dzisiaj z nami, że jesteśmy z prochu, ale jesteśmy ożywieni, mamy duszę żyjącą. Ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze zdarza nam się upaść i gdzieś znowu liznąć tej śmierci, znowu gdzieś się zbliżyć do tej smutnej prawdy. Psalmista nas zachęca, żebyśmy prosili Boga w takich sytuacjach, w takich chwilach, kiedy zdajemy sobie sprawę, że no, że podlegamy tej śmierci, temu prochowi, żeby położyć nadzieję w Bogu, który ożywia, który może sprawić, że będziemy żyli wiecznie, że będziemy mieli to życie, które nas już nie sprowadzi z powrotem do tego stanu. Pisze też: oddal ode mnie drogę kłamstwa, a obdarz mnie swoim prawem. Wybrałem drogę prawdy, a Twoje nakazy stawiam przed sobą. I tu, kochani, tak właśnie myślę, że musimy być świadomi, że to nie może być, nasze życie nie może być takie automatyczne. Musimy być naprawdę świadomi tego, że my wybieramy drogę prawdy. Nasze pragnienie jest ku prawdzie, nasze pragnienie jest ku Słowu Bożemu, ku Bogu. I nawet jeżeli to ciało nam ciąży, jeżeli te doświadczenia nam ciążą, to my musimy dążyć do Boga, do Słowa, do życia w Nim. Na koniec ten ostatni werset mnie tak osobiście zachwyca. Nie wiem, czy to jest tak, bo tak jest przetłumaczone, czy nie, ale on mówi, pobiegnę drogą Twoich przykazań, gdy rozszerzysz moje serce. Pobiegnę, czyli to nawet coś więcej niż będę kroczył. To już wskazuje na jakiś taki, wiecie, entuzjazm, na jakąś moc, na jakąś siłę do tego, żeby jeszcze bardziej, jeszcze mocniej się w Bogu zanurzyć, tak to bym powiedział. Więc kochani, na koniec takie krótkie podsumowanie. Tak niestety jest, że przez grzech, przez upadek, przez słabość naszego ciała, co jakiś czas ta nasza dusza, tak jak psalmisty dusza, zalewa się łzami. Jest smutna, jest gdzieś otarta o tą nicość, o tą marność. Ale jest Bóg, który ożywia, który jest naszym Ojcem, który sprawia, że podniesie nas z tego prochu, że odwróci nasze życie, może odmienić się naprawdę w każdym momencie. Nie musimy bać się tej marności, nie musimy bać się, nie musimy cierpieć tego bólu znikomości, bo mamy Boga, który ożywia, którego prawo, którego słowo, którego duch jest z nami. Zachęcam nas dzisiaj, żebyśmy modlili się do Boga, tak jak umiemy, tak jak potrafimy, tak w takim stanie, w jakim jesteśmy. Być może w smutnym, być może w wesołym, być może w radosnym, to myślę, że to nie ma znaczenia, że musimy po prostu wstać, skierować nasze serce do Boga, uwielbiać Go, modlić się, prosić, błagać, dziękować, bo On jest tym życiem, bo to Jego tchnienie nas ożywia. Jeżeli tego nie będzie, jeżeli nie będziemy z Nim w jedności, nie będziemy z Nim w społeczności, w modlitwie, to będziemy zbliżać się niestety do tego drugiego końca naszej egzystencji, czyli do tej naszej marności, do tego naszego prochu. Nie ma innego wyjścia, kochani. Dopóki nie dostaniemy nowych ciał, jesteśmy w tych naczyniach, w jakich jesteśmy, w tych glinianych, ulepionych z prochu, słabych. Ale Bóg je ożywia. Bóg sprawia, że mieszka też w nas wielka radość, wielkie życie. Amen, kochani. Wszelkie życiowe źródła. Panie, przychodzimy do Ciebie i dzisiaj, tego poranka, z naszym wyznaniem, że nie ma dla nas życia poza Tobą. Ten świat, my sami, to wszystko skażone grzechem, to wszystko wzdycha, oczekując odnowienia wszystkich rzeczy. Ty jedynie, Panie, jesteś źródłem życia. Do Ciebie przychodzimy z tą nadzieją, z tą ufnością, z modlitwą, byś dał nam dzisiaj na nowo pić z Twojego strumienia życia. Panie, daj nam dzisiaj doświadczać na nowo, jak dobrym Bogiem jesteś. Doświadczać na nowo Twojej niekończącej się łaski, świeżej i nowej, każdego dnia. Daj nam doświadczać mocy Twojego Świętego Ducha, którego nam udzieliłeś, czyniąc nas swoją świątynią. Daj nam, Panie, rozradować się w Tobie i uczcić Ciebie i znaleźć w Tobie zaspokojenie naszych głębokich potrzeb w naszym Bogu, w naszym Zbawicielu, w naszym kochanym Ojcu. Prosimy, o Twe błogosławieństwo i działanie w każdym z naszych serc przez Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Amen. Amen. Amen. Dzięki Ojcze, że mamy w Tobie nadzieję, że kiedy stanąłeś na drodze naszego życia, mogliśmy zobaczyć wielkiego, wspaniałego Boga, Stwórcę, który daje życie, który podtrzymuje to życie, który tak wszystko poukładał, że możemy mieć nadzieję życia wiecznego. Dziękujemy, że jesteś blisko nas, że działasz i też modlę się, żebyśmy mogli dzisiaj doświadczyć Ciebie, być pocieszonymi, zachęconymi, jak trzeba to, może napomnianymi, ale to wszystko ku dobremu, w Twojej miłości, w Twojej łasce i cierpliwości, dla naszego dobra. Dzięki, że mamy tę możliwość też dzisiaj. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, chcę Cię uwielbiać, wywyższać, chcę patrzeć na Ciebie oczami wiary i widzieć najwspanialszą istotę, jaka kiedykolwiek była, będzie, jest. Wiem, Panie, że nie objawiłeś nam się cały, bo jesteś cały niepojęty. Cały jesteś, Panie, tak wielki, piękny i potężny, że nasz znikomy umysł by nawet tego nie ogarnął. Ale pokazujesz nam, Panie, bardzo dużo. Objawiasz nam tyle, żebyśmy mogli uwielbić Cię, żebyśmy mogli zachwycić się Tobą. Zapragnąć być jak Ty, zapragnąć być podobnym do Ciebie. Panie, i tak moja dusza naprawdę pragnie kontaktu z Tobą, społeczności z Tobą. I choć czasem czuję się źle, choć czasem jest smutek czy żal, to nie chcę, Panie, zmarnować nawet tych chwil. Czy w łzach, czy w smutku, czy w radości chcę przychodzić do Ciebie, prosić o Twoje życie, dziękować Ci za nie. Opowiadać o Tobie, Panie, jak dobrym jesteś Bogiem. Pragnę tego, Panie, dla siebie, pragnę tego w społeczności, w Kościele, bo wiem, że nie zawstydzimy się. Tego dnia, kiedy się spotkamy, przyjmiesz nas do siebie. A dzisiaj chcesz nas uczyć. Dzisiaj chcesz nam tłumaczyć, wyjaśniać, na czym to życie nasze polega. A my chcemy słuchać. Panie, mów do nas dzisiaj. Prosimy. Mów do nas głośno, wyraźnie, przez swoje słowo. Błogosław nam, Panie. Otwórz nasze uszy. Prosimy. Zmiękcz nasze serca. Przyprowadź nas do siebie, Panie. Amen. Amen. Amen. Panu cześć, bo On jest godzien, by go czcić. Śpiewaj w swym duchu, klaszcz w ręce swe. Nasz Pan jest godzien, by go czcić. Godzien, godzien, On jest godzien, by go czcić. Wznieśmy Panu cześć, bo On jest godzien, by go czcić. Śpiewaj w swym duchu, klaszcz w ręce swe. Nasz Pan jest godzien, by go czcić. Godzien, godzien, On jest godzien, by go czcić. Pan jest godzien, by go czcić. Jakim wielkim sercem dziękuję, że Bóg pobudził nas, że mógł stać przed Twoim obliczem, będzie Tobie chwałę oddawać, bo godzin nie też wszelkie chwały, czci, uwielbienia, dzięki Ciebie. Tak Ci dziękuję wielkim sercem za cudownego Zbawiciela Jezusa Pana. Tak Ci dziękuję za krzyż Golgoty, za śmierć, smart i wstanie, że Ty żyjesz, dzięki Tobie żyjemy. Dzięki Ci za braci i siostry na obliczu ziemi. Dziękuję Ci, że Ty masz troskę o nas, staranie, że Ty nas strzeżysz, chronić, prowadzisz. Dzięki Ci. Że Ty strzeżysz nasze dusze, kochany Panie. Dziękujemy Ci, że Ty każdy zmagasz. Dzięki Ale Ty odciesz nas, bo Ty kochasz nas. Tak, Panie, dzięki Ci. Dziękujemy Ci, że to uczysz, Panie, aby Ciebie kochać ponad to wszystko. Bo Ty jesteś godzien, godzien do ufania, godzien chwały i bo my mamy wszystko w Ciebie. I Ty błogosławimy swój lud wszelkim błogosławieniem, który mnie dzięki Ci. I chcemy z tego błogosławienia zakończyć sobie dzisiaj, Ojcze. Tak obdarz nas, swoim błogosławieństwem, na obliczu więcej Twoje dzieci się zgromadzają. Gdziekolwiek one są, Panie. Czy w słabościach, czy w chorobach, czy w doświadczeniach, czy w jakichś próbach. Ty ich naszyjaj i Ty trzymaj, Ojcze, kochanie swojego Boga. Bo tylko Ty masz moc uleczyć to, co jest chore na duszy, to Twój ciele. To wszystko jest Twoje. I to, co mamy, to bardzo od Ciebie. Nic swego, tylko Twoje. I Ty godzin jesteś za to chwały czci. Godzin jesteś śpiewać te pieśni. Godzin jesteś sobie udawać chwałę, uwielbienie serc, Panie kochany, dzisiaj. Bo nie wiemy, co mi to będzie. Tak Ci dziękuję za braci, za te siostry, którzy grają na tych instrumentach. Dzięki Ci, Ojcze. Za Twojej chwały, Ojcze, bo to Ty nauczyłeś i Tobie chwała za to. Bądź uwielbiony, Panie, za Twoje słowo, że to Ty pocieszasz przed Twoje psalmy, hymny, Ty przemawiasz o tych ludzi. Chwała Tobie, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, kochany w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, że jesteś z nami dzisiaj. To Ty pocieszasz Twój lud, Tobie wieczna chwała, Ojcze kochany. Bądź uwielbiony dzisiaj i przez słowo, czy przez psalmy, piękne pieśni, Panie. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony, Panie Boże. Aby Tobie była chwała i owoc naszym wszystkim, abyśmy przynajmniej Tobie też dobrze powiedzieć dzisiaj, Ojcze kochany. Tak przygotuj nasze serce, aby Twoje słowo wchodziło w głębokie. Tak, Panie, prosimy. I zaczęło owocować dla Twojej chwały, Ojcze kochany. Bo chcemy się podobać Tobie. Tak, Boże. I tylko Tobie, tak jak Jezus. Staram się, żeby Tobie się podobać, Ojcze. I tak mi chcemy. W imieniu Pana naszego Jezusa, abyś Ty się odebrał chwałę i dzisiaj. Bądź uwielbiony, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Chwalimy Cię, bo miłość Twoja wielka. przez cały czas, ze wszystkich sił, zawsze będę wielbić Cię. Usłysz mój głos uwielbienia i śpiew, do Króla Niebios wieś chwałę dziś chcę. Niech zadrżą góry i morza brzmi zech, by usłyszą imię Twe. Wołam z radością, podziwiam Twą moc, kochać i wielbić na zawsze Cię chcę. Twoje zbawienie w miłości Twej z łaski mam. Panie i Boże nasz, wysławiamy Cię za to wielkie zbawienie, za ogrom Twojej łaski, miłosierdzia nad nami, żeś nas podniósł z prochu śmierci i tchnąłeś w nas nowe życie, Twoje życie, życie w Twoim świętym duchu. Chwała Tobie. Amen. Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Wysławiajcie Boga Bogów, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Wysławiajcie Pana Panów, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Wysławiajcie tego, który jak nikt inny czyni wielkie cuda, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Tego, który mądrze ukształtował niebo, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Tego, który rozprostał ziemię na wodach, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Tego, który uczynił wielkie światła, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Słońca wypanowało za dnia, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Księżyc oraz gwiazdy, aby panowały nocą, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Wysłuchajcie tego, który uderzył pierwolny w Egipcie, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. I uprowadził stamtąd Izraela, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Mocną ręką i podniesionym ramieniem, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. On na cześć jeździł Morze Czerwone, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Przychodził Jego środkiem Izraela, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Wtrącił Faraona i Jego wojsko do Morza Czerwonego, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Aby poprowadzić swój lud przez pustynię, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Wysłuchajcie tego, który pobił wielkich królów, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Zbawił życia potężnych władców, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Sychona, króla Amorytów, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. I Oga, króla Baszanu, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Dał im ich ziemię, dziedzictwo, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Na własność swemu słudze, Izraelowi, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Pamiętał o nas, gdy byliśmy poniżeni, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. I wybawił nas od naszych nieprzyjaciół, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. On daje pokarm całemu stworzeniu, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Wysławiajcie Boga niebios, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Amen. Amen. Amen. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie jako Twój Kościół, chyląc przed czoła przed Twym majestatem. Dziękuję Ci, Boże, za tą wielką łaskę, którą okazałeś rodzajowi ludzkiemu. Przez Syna swego Jezusa odkupiłeś nas tą drogocenną krwią, Boże nasz, bo tak nas umiłowałeś do końca. Ty, Panie, jesteś Bogiem miłości, Bogiem wierności, jesteś Bogiem Amen. Ty, Boże, jesteś prawdziwym Bogiem, tym, który prowadzi swoje owce do swojego czerwca. Twoje owce, Panie, słuchają Twojego głosu i przychodzą do Ciebie. Tak dzięki Ci, Boże, składam za to, że Ty, Panie, wołasz nas do siebie, do swojej owczarni, znaczy. Prosimy Cię, Panie, za innych, którzy jeszcze nie usłyszeli Twojego głosu, któremu ramię jakby się nie objawiło. Ty, Boże, jesteś Bogiem prawdziwym. Tobie wielka chwała i cześć się należy. Wszystkiego to, co w niebie i na ziemi, pod ziemią, przed Tobą chętnie każdy człowiek. Amen. Amen. Amen. Każdy dzień naszego życia był dniem, w którym Ty jesteś uczczony w nas. Dniem, w którym Ty przejawiasz się w nas i przez nas w tym świecie. Pragniemy, Panie, jaśnieć Twym światłem. Pragniemy w mocy Twego Ducha składać świadectwo o tym, co uczyniłeś dla nas i dla wszystkich ludzi, aby każdy, kto wierzy w Twego Syna, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wielbimy Ciebie, Boże, że otworzyłeś drogę zbawienia przez mękę i śmierć naszego Pana, Twojego Syna, którego ofiarowałeś za nasz grzech, za grzech całego świata, za wszystkie nasze przestępstwa. Wielbimy Cię, że Jego krew ma moc oczyścić od wszelkiego grzechu, wszelkiej nieczystości i dać nam udział z uświęconymi, udział w Twoim królestwie i w Twoim bogactwie, w Twojej niezwykłej mądrości i mocy. Wielbimy Ciebie, Panie i Boże nasz. Amen. Amen. Pod skrzydła Twe. życie mem. Gdy w mym życiu burza zerwie się, ponad pole mórz podniesiesz mnie. Ojcze, Tyś jest Pan wszystkich mórz. Ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Ukryj mnie pod skrzydła swe. Cały chcę w Twej dłoni ukryć się. Podniesiesz mnie. Ojcze, Tyś jest Panem wszystkich mórz. Ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Odpocznę dziś w ramionach Twych. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie, z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie. Panie, królem Tyś spienionych wód, ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg, ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Wypełnieni Twoim pokojem mamy Twoją łaskę i możemy też świadczyć o Tobie w pokoju Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Jezu Chryste, że wyposażasz nas w ten pokój, który tylko Ty możesz dać, bo świat nie da nam tego. O, dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję, że jestem Twoim dzieckiem, że jestem wśród dzieci Bożych, które też szukają Twojego pokoju. Obdasz nas dzisiaj szczególnie tym Twoim pokojem, aby każdy, kto tutaj dzisiaj przyszedł, wyszedł napełniony Twoim cudownym podarunkiem, pokojem Bożym, z którego żyjemy. Amen. Amen. Witam was wszystkich serdecznie, drodzy bracia, siostry, mili goście. Cieszymy się, że możemy razem wielbić naszego Boga, rozważać Jego Słowo. Kontynuujemy rozważanie pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Otwórzmy 12 rozdział i na początek przeczytamy wiersze od 4 do 7. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 12, czytajmy od 4 wiersza. A różne są dary łaski, ale Duch ten sam. I różne są rodzaje służby, ale Pan ten sam. I różne są sposoby działania, ale Bóg ten sam, który sprawia wszystko we wszystkich. A każdemu dany jest przejaw Ducha ku wspólnemu pożytkowi. W poprzednich 3 wierszach otwierających ten rozdział otrzymaliśmy ostrzeżenie przed ignorancją w duchowych kwestiach oraz prosty sprawdzian weryfikujący, czy dane poselstwo pochodzi od Ducha Świętego, czy jest inspirowane przez jakiegoś innego ducha. Wszelka religijna działalność, która nie jest skoncentrowana na Panu Jezusie i nie przynosi Mu chwały, nie pochodzi od Ducha Świętego. Cokolwiek uwłacza Jezusowi, cokolwiek umniejsza chwałę Jezusa, cokolwiek składa złe świadectwo o Jezusie, cokolwiek odwodzi naszą uwagę od Jezusa, nie jest dziełem Bożego Ducha, gdyż Boży Duch prowadzi ludzi do Jezusa, skupia uwagę ludzi na Jezusie, bierze z tego, co należy do Ojca i Syna i oznajmia to ludziom ku chwale Jezusa. O tym dokładniej ostatnio mówiliśmy. Kolejne wiersze tego rozdziału są bardzo pomocne dla chrześcijan i zborów podejmujących wysiłki na rzecz budowania jedności w ramach lokalnej wspólnoty. Wiele organizmów i różnorakich zespołów wokół nas funkcjonuje w oparciu o zasady przedstawione w tym rozdziale. Idziemy na wydarzenie sportowe. W jednej drużynie jest kilkunastu zawodników. Mają różne pozycje w grze, posiadają różne umiejętności i to nie jest przyczyną ich rozczłonkowania i chaotyczności, ale przeciwnie, pomaga im w stworzeniu zespolonej drużyny zdolnej do zjednoczonej gry. To samo dotyczy sytuacji, gdy udajemy się do amfiteatru posłuchać orkiestry symfonicznej. Mamy całą gamę różnych instrumentów. Muzycy posiadają zróżnicowane umiejętności, ale gdy pod kierownictwem dyrygenta zaczynają grać, okazuje się, że wszystkie te instrumenty i ci różni muzycy tworzą harmonijną jedność. I z całej plejady dźwięków powstaje jedna melodia, która niejednokrotnie wznosi duszę słuchaczy do samego nieba. Podobnie dystrybucja różnorodnych darów przez Ducha Świętego ma na celu duchową jedność w pośród odmienności duchowych uzdolnień. Istnieją różnice w posługiwaniu, ale nad nimi czuwa ten sam Pan, Jezus Chrystus. Bez względu na to, jakim darem służysz, Pan Jezus zarządza twoim posługiwaniem i używa go dla swojej chwały. Istnieją różne działania, dosłownie tu jest powiedziane różne energie, ale ich źródłem jest sam Bóg, który działa we wszystkich wierzących. Jedność Kościoła objawia się w pośród różnorodności i jest odzwierciedleniem samego Boga, jedności Boga w Jego złożoności. Wprawdzie jest tylko jeden Bóg, ale Bóg nie jest pojedynczy, ani też nie jest jednolitą wspólnotą trzech identycznych osób. Bóg objawił się nam w doskonałej jedności Ojca, Syna i Ducha, którzy odmienni w swoich funkcjach i działaniach są tej samej boskiej natury i tworzą doskonałą jedność. Zauważmy, jak to zostało ujęte w naszym fragmencie. Czytamy, że Duch Święty daje dary. Pan Jezus zarządza usługiwaniem tymi darami. One są pod Jego kierownictwem. Bóg Ojciec zaś dostarcza mocy. On napełnia dary boską energią. To jest cudowna jedność Boga, przejawiająca się w życiu Kościoła, której celem jest ubłogosławienie i zbudowanie lokalnego zboru oraz uwielbienie Boga w Jezusie Chrystusie jako Pana ponad wszystkim. Niektórzy odnoszą określenia ten sam Duch, ten sam Pan i ten sam Bóg do jednej osoby, do jednej i tej samej osoby Ducha Świętego, który jest Panem i Bogiem, w takim samym stopniu, jak Ojciec jest Panem i Bogiem, w takim samym stopniu, w jakim Jezus jest Panem i Bogiem. Pismo składa świadectwo każdej z tych osób, że jest Panem i Bogiem. Obie te interpretacje są możliwe. Czyli jeśli będziemy w tych wierszach widzieli Ducha, Syna i Ojca, zauważcie odmienną kolejność niż ta, która zazwyczaj jest podawana w Piśmie. Tutaj mamy odwrotną kolejność, jeśli mówimy o trzech osobach. Albo mówimy tutaj o jednej osobie, o osobie Ducha, który jest nazywany Duchem, Panem i Bogiem. Obie te interpretacje są możliwe i logicznie spójne tak długo, jak widzimy jedność Ojca, Syna i Ducha. Fragmenty tego typu, a jest ich wiele, nie przysparzają nam problemów interpretacyjnych, jeśli wierzymy w jednego Boga, który jest w trzech osobach. Kto zaś odrzuca boskość Jezusa lub Ducha Świętego, jest zmuszony do dziwacznych interpretacji licznych fragmentów Nowego Testamentu, które zamiennie mówią o działaniu Ojca, Syna i Ducha. W jednych miejscach czytamy o tym samym dziele, którego dokonał Ojciec. W innym miejscu dokładnie to samo dzieło przypisane jest Panu Jezusowi Chrystusowi, a jeszcze w innym to samo dzieło przypisane jest Duchowi Świętemu. Nie ma tu sprzeczności. Mowa jest o jednym Bogu, który działa w jedności. Chociaż widzimy różne funkcje osób w Bogu zaangażowanych w zbawienie człowieka i które przyjęły te funkcje w tym Bożym procesie zbawiania ludzkości. Czytajmy dalej. Istotnie od 8 wiersza. Bowiem jednemu przez ducha dane jest słowo mądrości, a innemu słowo poznania według tego samego ducha, a innemu wiara w tym samym duchu, a innemu dary uzdrowień w tym samym duchu, a innemu dzieła mocy, a innemu prorokowanie, a innemu rozróżnianie duchów, a innemu rozmaite rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków. A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielający stosownie każdemu tak, jak chce. Bracia i siostry, naprawdę potrzebujemy te słowa rozważać. Potrzebujemy rozumieć różnorodność działania Boga w różnych osobach, których źródłem jest jeden Bóg, ten sam Duch, który udziela każdemu, nie niektórym, ale każdemu, kto jest w ciele Chrystusa, każdemu jednemu, jak On sam chce. Nie jak my chcemy, nie jak byśmy chcieli, ale jak On chce, jak On zdecyduje, jak On postanowił nas użyć, gdziekolwiek On nas umieścił w tym żywym organizmie, jakim jest Kościół Pana Jezusa. Jestem przekonany, że nie jest to jedyna i wyczerpująca lista darów ducha. Porównując ten fragment z listem do Rzymian, 12 rozdziałem, czy też listem do Efezjan, 4 rozdziałem, możemy wnioskować, że tych darów jest dużo więcej. Mamy tutaj tylko przykładowe sposoby działania ducha. Mamy tutaj tylko wybrane, pewne przejawy ducha, aby nam zilustrować tą prawdę różnorodności, jakie Duch Święty udziela wierzącym ludziom. Wszelka nasza zdolność, wszelka nasza zdolność do służby w Bożym Królestwie nie pochodzi z nas, ale jest dziełem Ducha Świętego, który stosownie do potrzeby udziela Bożym sługom stosownych darów i umiejętności. Weźmy ten fragment z listu do Rzymian, 12 rozdziału, tylko jako pewne krótkie uzupełnienie tego, o czym tutaj czytamy. W liście do Rzymian od 4 wiersza mowa jest o ciele Chrystusa, którego jesteśmy członkami. Podobnie jak dalej Paweł będzie mówił w liście do Koryntian w 12 rozdziale. Ten sam, dokładnie ten sam obraz. I od wiersza 6 czytamy, mamy więc różne dary łaski według darowanej nam łaski. To są niezasłużone przez nas dary. Dary łaski. My nie zasłużyliśmy na nie, nie zrobiliśmy niczego, czym moglibyśmy powiedzieć, że zdobyliśmy je, kupiliśmy je, nabyliśmy ich. Nie, otrzymaliśmy je. Nie dlatego, że jesteśmy tacy super duchowi, ale dlatego, że Bóg nas wybrał, dlatego, że Bóg nas przeznaczył do konkretnych dzieł. I w swojej łasce dał nam to, czego potrzebujemy, aby te dzieła móc zrealizować. Mamy więc różne dary łaski. Nie wszyscy taki sam, ale różne. Czy to prorokowanie, to proporcjonalnie do wiary. Czy to służbę, to w służbie. Czy ktoś naucza, to w nauce. Czy gdy ktoś zachęca lub napomina, to w zachęcie, w napominaniu. Jeśli ktoś się dzieli czy rozdaje, niech to czyni w szczerości. Jeśli ktoś przewodzi, to w gorliwości. Jeśli ktoś jest miłosierny, to z radością. Zauważcie, tutaj mamy te nadprzyrodzone dary, jak prorokowanie, połączone z takimi, powiedzielibyśmy, naturalnymi zdolnościami. My takie przynajmniej postrzegamy, jak dzielenie się, dawanie innym, wspieranie słabszych, zarządzanie, przewodzenie, okazywanie miłosierdzia. Ale to wszystko, jak widzimy tutaj, jest również przejawem Ducha, przejawem łaski, która w Jezusie jest naszym udziałem. Bardzo często chrześcijanie skupiają się tylko na tych nadprzyrodzonych darach Ducha. Czynienie cudów, uzdrowienia, mówienie językami, tłumaczenie języków. Ale widzimy, że to uzdolnienie płynące od Ducha w Kościele jest bardzo różnorodne. Czasami ma ten charakter nadprzyrodzony, ale myślę, że w daleko większej mierze ma ten charakter czegoś, co my często niestety, czego nie doceniamy, co lekceważymy, w czym nie postrzegamy obecności Ducha w naszym życiu i w naszej posłudze. Wielu ludzi pożąda i właściwie uznaje, że tylko wtedy, kiedy doświadczą tych nadprzyrodzonych przejawów Ducha, to wtedy są ochrzczeni w Duchu i tylko wtedy mogą powiedzieć, że prawdziwie Duch w nich działa. Ale Pismo tego tak nie przedstawia. Pismo przedstawia nam Kościół jako ciało, w którym są te widoczne członki ciała, te bardzo znaczące i wyraźne, że tak powiem, członki ciała, ale jest cała masa ukrytych, cała masa niewidocznych, cała masa tych, którzy wydaje nam się, że ich nawet nie bardzo potrzebujemy, co nie jest prawdą, potrzebujemy każdego jednego. Niech tylko w naszym organizmie coś, jakaś mała cząstka zacznie źle funkcjonować. Okazuje się, że jesteśmy niezdolni jako organizm do funkcjonowania. Nie mamy nawet pojęcia o tym, do czego służą niektóre nasze organy. Wielu z nas nie wie, do czego służy trzustka, a to ważny organ. Wątroba. Wiemy, że to gdzieś tam mamy. Wiemy, że to gdzieś tam jest nam potrzebne. Różnego rodzaju gruczoły. Ale bez tego, niech to tylko zacznie nam źle działać, to zaraz się przekonamy, zaraz zobaczymy, jak z nami jest źle. A więc robimy wielki błąd, jeśli skupiamy się tylko na tych spektakularnych darach. Robimy wielki błąd, jeśli pożądamy i oczekujemy tylko tych rzeczy w Kościele, a nie doceniamy tej różnorodności Ducha, która jest nam wszystkim dana, wszystkim. Nikogo Bóg nie pozostawił bez żadnego daru, ale każdemu z nas udzielił tak, jak sam chciał. O, może niektórzy z nas chcieliby czegoś innego. Może niektórzy z nas nie potrafią docenić tego, co mamy, ale patrzymy na tamtego, czytamy jakąś książkę, wow, ten to dopiero dokonał, w tym to się Duch przejawił, ja też tak chcę. No jeśli Bóg cię powoła do tego, do czego Jego powołał, to też cię uzdolni do tego. Ale jeśli Bóg cię powołał do czegoś innego, to raduj się w swoim powołaniu. Bądź użyteczny w tym, do czego Bóg ciebie przeznaczył. W czym Ciebie wybrał, żebyś był cząstką Jego ciała. I nie myśl, że tylko ci znaczący, tylko ci wielcy, tylko ci publicznie usługujący mają wielką zapłatę, a ta reszta to jakieś marne grosze dostanie. Nie. Jeśli jesteś wiernym w tym, do czego Bóg cię powołał, masz wielką zapłatę u Boga, gdyż Bóg nie będzie nas rozliczał z wielkości i zrobienia wrażenia na ludziach i z tego, co my jako ludzie oceniamy jako wielkie, ale czytamy, że od szafarzy czego się wymaga? Od szafarzy, czyli tych, którym Bóg coś powierzył, żeby tym posługiwali, jednej rzeczy się wymaga – wierności. Tego się od nas wymaga, żebyś był wiernym w tym, do czego Bóg ciebie powołał. Nie porównuj się do innych, nie pożądaj tego, co innym Bóg dał, ale bądź wierny w tym, co Bóg tobie powierzył. Nie bądź jak ten sługa, który wziął jeden talent i uznał, że to jest tak małe, to jest tak mało znaczące, chociaż była to wielka wartość. I zakopał to i nic z tym nie robił, aż do przyjścia swego Pana. I usłyszał słowa nagany, gdy Pan przyszedł. Nie bądź podobny do takiego sługi, który mówi, ja bym chciał 3 talenty, ja bym chciał 5 talentów, ja bym chciał tamten dar, ja bym chciał to, tamto. Nie. To nie jest nasza rzecz decydować o tym, jakie miejsce będziemy zajmować w ciele Chrystusa. To Duch udziela każdemu jak chce. To On posyła, uzdalnia i używa nas w zależności od potrzeb, które On dostrzega i od Jego uznania, kogo, kiedy i jak zechce użyć. Wszelkie te dary, przejawy łaski Bożej są udzielane Bożym dzieciom według hojności Bożej łaski. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale, widzimy te różne posługi, do których Bóg powołuje różne osoby w Kościele. I myślę, że bardzo często, gdy czytamy ten fragment, czytamy go w takim kontekście eklezjalnym, w kontekście stanowisk kościelnych. Myślę, że tutaj winniśmy też raczej czytać te miejsca w kontekście ciała, w kontekście Kościoła, który jest różnorodny. I Paweł tutaj wymienia pewne posługi, które oczywiście z jednej strony są udziałem pewnych ludzi, z drugiej strony są ilustracją powszechnej posługi Kościoła i miejsca, w których każdy z nas może się w jakimś czasie znaleźć. W 10 wierszu 4 rozdziału listu do Efezjan czytamy, że ten, który zstąpił, czyli mowa tu jest o przyjściu Chrystusa na ziemię, jest tym samym, który wstąpił wysoko nad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Pomyślmy o naszym Panu, Jezusie Chrystusie, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On sam, nie prezbiter naczelny, nie biskup, nie jakiś inny duchowny w wielkiej czapce, ale sam Pan Jezus Chrystus. On wyznaczył tych na apostołów, tych na proroków, tych na ewangelistów, a tych na pasterzy i nauczycieli. Po co? Po to, żeby zajmowali wielkie, wysokie stanowiska i wypinali pierś do kościelnych orderów? Nie. powierzył im te zacne służby, aby przygotowywali świętych, wszystkich wierzących, do dzieła służby, do budowania ciała Chrystusa, aż wszyscy, zwróćcie uwagę na te słowa, wszyscy, każdy, to jest Boża wizja, to jest Boża myśl. Nie jacyś super aktorzy, super gwiazdy, ale aby wszyscy, abyśmy wszyscy doszli do jedności wiary i do głębnego poznania Syna Boga. To jest naszym celem, bracia, siostry. Dogłębne poznanie Syna Bożego. Jedność wiary. Męska doskonałość. Do wymiarów pełni dojrzałości Chrystusa. Abyśmy więcej nie byli małymi dziećmi, rzucanymi przez fale i unoszonymi każdym wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie w metodycznym podstępie wciągania w błąd. Lecz mówiąc prawdę w miłości, wszyscy wrośli w Tego, który jest głową, w Chrystusa. Czy to jest naszym pragnieniem? Czy to jest naszą wizją naszego zboru, Kościoła? Żebyśmy wszyscy doszli do tej dojrzałości w Chrystusie, żebyśmy wrośli w Chrystusa, żebyśmy byli jak Chrystus, żebyśmy Go odzwierciedlali w tym ciemnym świecie. Pan Jezus Chrystus nie ma dzisiaj na tej ziemi innego reprezentanta swojej osoby jak Kościół. My dzisiaj jesteśmy ciałem Chrystusa, a On jest głową. My mamy w Nim wzrastać, my mamy w Nim stawać się coraz doskonalsi, coraz pełniejsi. On jest głową i wiersz 16, z którego całe ciało jest właściwie spajane i wiązane wszelkimi wzajemnie zasilającymi się połączeniami, zgodnie z działaniem w stosownej mierze każdej jego części. Każdej. Bracie i siostro, jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, prawdziwie wierzysz, jeśli jesteś Jego uczniem, to jest mowa o Tobie. To jest mowa o Tobie. Zgodnie z działaniem, nie zgodnie z byciem, nie zgodnie z egzystencją, nie zgodnie z siedzeniem i oczekiwaniem, ale zgodnie z działaniem. Chodzi o działanie każdego, każdej części. I to dopiero przyczynia się do wzrostu ciała dla budowania siebie w miłości. Mówiąc o Kościele, mówiąc o wzroście Kościoła, o pięknie Kościoła, nie mówimy o instytucji, nie mówimy o stanowiskach, nie mówimy o budżecie, nie mówimy o jakichś osiągnięciach, które mogą robić wrażenie na ludziach tego świata, ale mówimy o każdym pojedynczym członku Kościoła, którzy wspólnie stanowią ciało Chrystusa na ziemi, tutaj, teraz i w każdym wieku, w jakim przychodzi nam żyć. Chrystus Pan obecny w swoim Kościele, w Tobie i we mnie, bracie i siostro, w nas, w każdym z nas, nie powołał nas do bierności, nie powołał nas do bezużyteczności, nie powołał nas do tego, byśmy siedzieli na naszym błogosławionym oczekiwaniu, ale powołał nas, byśmy działali, byśmy służyli, byśmy byli zaangażowani w Jego dzieło, w Jego królestwo, w Jego pracę na tej ziemi. i budowali siebie wzajemnie w miłości. Wszyscy, którzy narodzili się na nowo, którzy zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, zostali napojeni Jego duchem i włączeni do Jego Kościoła, otrzymali Jego dary i zostali powołani do Jego służby. Niestety w tym hierarchicznym systemie kościelnym, który jest wszechobecny, i tej organizacyjnej mentalności wynikającej z podziału, z biblijnego, z niebiblijnego podziału na duchownych i świeckich, gubimy biblijną wizję ciała Chrystusa, w którym każdy członek tego ciała ma ważną, istotną funkcję do spełnienia. Służba nie dotyczy tylko oficjalnie zatwierdzonych pracowników kościelnych, ale jest naturalną oczywistością w życiu każdego chrześcijanina, napełnionego Duchem Świętym. Musimy pozbyć się błędnego myślenia opartego na tytułach i hierarchii religijnych organizacji, aby po prostu żyć i usługiwać sobie wzajemnie i ludziom tego świata pod przewodnictwem Pana Jezusa w mocy Jego Ducha. Było 12 pierwotnych apostołów, do grona których dołączył Paweł po tym, jak Pan Jezus powołał go w drodze do Damaszku. Ci apostołowie mieli wyjątkową i niepowtarzalną funkcję składania wiarygodnego świadectwa o życiu, nauczaniu, cudach, śmierci, zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Pana Jezusa, czego byli naocznymi świadkami. Z wyjątkiem Pawła, któremu to Pan Jezus osobiście objawił. Jednak na przestrzeni wieków Bóg powoływał i wierzę nadal powołuje kolejnych apostołów, czyli posłańców, których wysyła do jakiegoś miejsca lub w jakąś sytuację, aby składali świadectwo o Jezusie, dzielili się rzeczywistością Jezusa, jakiej doświadczyli we własnym życiu, czego byli naocznymi świadkami, aby w ten sposób poszerzali granice Królestwa Bożego. Podobnie biblijni prorocy wykonali niepowtarzalną pracę przekazania nam wiarygodnego poselstwa od Boga, objawienia całej Rady Bożej, pouczenia o Bogu i wezwania nas do wiary w Niego i posłuszeństwa Mu. Kanon Pisma jest zamknięty. To objawienie prorocze, które jest uniwersalne dla całego Kościoła, jest zamknięte. Jednak na przestrzeni wieków Bóg powoływał i wierzę powołuje kolejnych proroków. Tych, którzy pod natchnieniem Bożego Ducha dzielą się słowami zbudowania, napomnienia, pociechy, stosownie do potrzeb, we właściwym czasie i we właściwy sposób. Są ewangeliści. Tutaj już nie mamy problemu, tak? Z tymi dwoma pierwszymi możemy się zmagać, ale jak dochodzimy do tych kolejnych posług, to widzimy, no tutaj nie będziemy dyskutować, że już ich nie ma. Ewangeliści, ci, którzy dzielą się Ewangelią, gdziekolwiek Bóg ich prowadzi, opowiadają dobrą nowinę o pojednaniu z Bogiem przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Są pasterze, którzy prowadzą ludzi, troszczą się o nich, pomagają w duchowym rozwoju. Są też nauczyciele, którzy tłumaczą Boże Słowo i przekazują Jego prawdę. Może czytając tą listę mówisz, ja się tu nie mieszczę, w żadnych z tych miejsc się nie widzisz. Naprawdę? Nigdy nie dzielisz się z nikim Ewangelią? Nigdzie Bóg cię nie posyła, abyś opowiadał o tym, czego doświadczyłeś z Bogiem, by poszerzać granice Jego Królestwa? Czy nie masz kogoś, choćby jednej osoby, choćby dziecka, żeby nauczać jakiejś prawdy Bożej? Czy nie masz drugiej osoby, choćby jednej, o którą się troszczysz, o którą się modlisz, której pomagasz duchowo wzrastać? Widzicie, my często czytamy te wiersze właśnie w takich eklezjastycznych terminach, w takich kościelniczych wyobrażeniach. Ale tutaj jest mowa o życiu Kościoła, o służbie Kościoła, o tym, że Pan Kościoła nadal dzisiaj powołuje, posyła, uzdalnia, wyposaża, używa zwykłych ludzi, takich jak ty, drogi bracie i droga siostro, i jak ja. To nie z nas, nie z naszej szczególności, nie z naszej wyjątkowości, ale wpośród naszej słabości objawia się Jego moc. Wpośród naszej niezdolności objawia się Jego zdolność, abyśmy nie sobie samym przypisywali chwałę za to, co Bóg uczyni przez nas, ale byśmy wiedzieli, żeśmy sługami nieużytecznymi, przez które Bóg działa, przez których Bóg się objawia. Mamy skarb w glinianych naczyniach. Jesteśmy tylko glinianymi naczyniami, ale Bóg w tych glinianych naczyniach umieścił wielki skarb, swoje własne życie, swoje tchnienie, swojego świętego ducha. I to jest niezwykłe. To jest Kościół, to jest istota Kościoła. Zwykli ludzie, słabi ludzie, niezdolni ludzie, w których przejawia się różnorodna mądrość Boga, w których przejawia się różnorodna moc Boga. Bracie i siostro, jakże ważne jest, byś ty i ja był żywym członkiem tego ciała, był użytecznym narzędziem w rękach Bożych. Nie zniechęcaj się swoją słabością, ale szukaj Bożej mocy, szukaj pełni ducha, szukaj doświadczenia większej i większej łaski, łaski w twoim i moim życiu. To są przejawy łaski, nie coś, na co zasługujesz, nie coś, co zdobyłeś, ale coś, co Bóg chce objawiać w tobie ze swojej hojnej łaski. Duch Święty udziela nam stosownych darów do tych różnorakich posług, które wypełniamy pod przewodnictwem i nadzorem naszego Pana, Jezusa. A wszystko to jest zasilane z niewyczerpanego źródła mocy naszego Boga. Wróćmy do naszego fragmentu z pierwszego listu do Koryntian 8:10. Nie będziemy omawiać dzisiaj tych poszczególnych darów, ale chciałbym tylko, żebyście zobaczyli trzy sfery, w których te dary się przejawiają. Widzimy tutaj moce poznawcze, które obejmują słowo wiedzy, słowo mądrości i rozeznawanie duchów. Bóg obdarza swoje dzieci duchowym poznaniem, duchowym zrozumieniem, rozróżnianiem. Widzimy tutaj moc do działania, wiarę, moc czynienia cudów, dary uzdrowień. Widzimy tu uzdolnienia językowe i komunikatywne, proroctwo, języki i tłumaczenie języków. Ta różnorodność darów i sfer, w jakich się one przejawiają, świadczą o licznych potrzebach w Kościele i o Bożym zaopatrzeniu Kościoła w wychodzeniu naprzeciw tym potrzebom. Niestety, często kościelna koncepcja jedności to jednolitość. A to nie jest biblijna koncepcja jedności. Ludzie mylą jednolitość z jednością. Boża koncepcja jedności jest w różnorodności, nie w jednolitości. Jakże w wielu miejscach, zamiast zachęcać każdego człowieka do rozwijania danych mu przez Boga zdolności i unikalnej służby, w wielu kościołach dąży się do uniformizmu myślenia, zachowania i działania. Najczęściej sprowadza się to do poszukiwania tych samych przeżyć, które były udziałem innych, posiadania tych samych darów, wykonywania tych samych posług. W najgorszych przypadkach, co też niestety nie jest rzadkością, jedność zboru jest oparta na ślepej lojalności wobec pastora czy starszych zboru i na niekwestionowanym posłuszeństwie przyjętym zasadom. Chociaż skutkuje to pewną krótkoterminową skutecznością i pozorem jedności, to w dłuższej perspektywie autorytatywne podejście do przywództwa jest samodestrukcyjne, gdyż obarcza przywódców nadmiernym bagażem odpowiedzialności i zaangażowania, a pozbawia pozostałych członków zboru możliwości posługiwania tym, czym Bóg ich obdarował. W trzech swoich listach apostoł Paweł porównuje Kościół do ciała i w każdym z tych fragmentów podkreśla te same trzy ważne prawdy: jedność, różnorodność i dojrzałość wszystkich. Jedność, różnorodność, dojrzałość wszystkich. Jeśli prześledzicie 1 Koryntian cały rozdział, Rzymian cały rozdział 12, Koryntian też 12 i Efezjan 4 rozdział do 16 wiersza, dokładnie te trzy elementy się pojawiają. Jedność, różnorodność, dojrzałość wszystkich. W dniu Pięćdziesiątnicy został zrodzony Kościół w wylaniu na grupę wierzących Ducha Świętego, który od tamtego dnia przejawia się i posługuje w tym świecie przez Kościół, będący ciałem Chrystusa. W czasach Starego Testamentu pojedynczy ludzie doświadczali czasowego, ograniczonego działania Bożego Ducha, czasami w bardzo spektakularny i cudowny sposób. Charakterystyczną cechą Nowego Przymierza jest przede wszystkim powszechne doświadczenie obecności Ducha Świętego i ogólne rozpowszechnienie Jego darów. Już w dniu Pięćdziesiątnicy Piotr mówi o wylaniu Bożego Ducha na Jego służebnice i sługi, na starców i na dzieci. Działanie Ducha nie jest ograniczone do żadnej z klas ludzi. Jest dostępne dla wszystkich, dla mężczyzn i kobiet, dla młodych i starych, dla Żydów i pogan, dla arystokratów i dla niewolników, dla wszystkich grup społecznych, wszystkich ras i języków, dla wszystkich dzieci Bożych. Tak naprawdę to wszystko, co robię, to jest wylewanie fundamentu pod zajęcie się problemami, które występowały w Koryncie i występują do dzisiaj w kościołach, które wierzą w te wszystkie rzeczy, o których mówimy, ale które niestety w praktyce obracają to wielkie Boże błogosławieństwo, jakim jest różnorodność działania Ducha, w narzędzie bratobójczej walki, w zamieszanie, w chaos, harmider. Jestem, powiem wam szczerze, zdumiony naszą ludzką inwencją i naszym ludzkim nieposłuszeństwem, jasno przedstawionym przez Boga zasadą, według których ta pełnia Ducha ma się przejawiać w Kościele. Do dzisiaj dnia spotykam się z wierzącymi ludźmi, którzy czytają Pismo Święte, którzy konfrontowani z wyraźną nauką Słowa Bożego obstają przy swoich religijnych praktykach i działaniach, które nie przyczyniają się do budowania Kościoła, ale są religijną tradycją danych grup religijnych. Nie tylko Kościół rzymski ma tradycję, nie okłamujmy się, nie oszukujmy się. Zielonoświątkowcy mają swoją tradycję. Różne ewangeliczne kościoły mają swoje tradycje, które niestety w wielu przypadkach górują nad prawdą Słowa Bożego. I konfrontacja ludzi ze Słowem Bożym nic nie daje w ich przypadkach. Oni tak to robili, to działa w ich mniemaniu, tak we wszystkich ich zborach jest i oni nie zamierzają niczego zmieniać, chociaż jasno czytają w Biblii, że tak być nie powinno. Wierzący w zborze w Koryncie zasmucali Ducha Świętego przez niedojrzałe, nieodpowiedzialne, cielesne używanie duchowych darów. Zachowywali się jak dzieci z zabawkami, a nie jak dorośli z cennymi darami, cudownymi narzędziami. Niektórzy twierdzili, że są pod wpływem Ducha Świętego, w ogóle nie będąc odrodzonymi duchowo. Te pierwsze trzy wiersze tego rozdziału pokazują nam, że niewykluczone, że byli tam nawet tacy, którzy przeklinali Jezusa w jakimś ekstatycznym uniesieniu. A inni uznawali to za przejaw działania Ducha. Zobaczcie, do czego może dojść, kiedy brak jest zrozumienia i posłuszeństwa temu, co Bóg nakazuje w odniesieniu do działania swojego Ducha. Nie brakowało podłych zwodzicieli i żądnych próżnej chwały oszustów. Drugi list do Koryntian ewidentnie o tym świadczy, że do Koryntian, do tego zboru weszło wielu fałszywych apostołów, pseudoapostołów. Ludzi, którzy szukali nie chwały Królestwa Bożego, nie chwały Pana Jezusa, ale własnej chwały, własnych zysków, przyziemnych korzyści. Inni znowu wśród Koryntian byli niezadowoleni z darów, które otrzymali i zazdrościli tym, których uważali za bardziej uprzywilejowanych. Jeszcze inni nadymali się i ostentacyjnie prezentowali swoje nadzwyczajne moce. Podczas publicznych zgromadzeń największe zamieszanie w Koryncie i nie tylko wynika z tego, czy wynikało wtedy z tego, że wiele osób pragnęło jednocześnie usługiwać swoimi darami, szczególnie mówieniem językami. Rezultatem był chaos, zamieszanie, które, jak wiecie, jest obecne i dzisiaj w wielu, wielu zgromadzeniach o charakterze charyzmatycznym. Naprawie tego zamętu zapoczątkowanego w Koryncie apostoł Paweł poświęca ten i dwa kolejne rozdziały. Jeśli Bóg pozwoli, na kolejnych nabożeństwach przyjrzymy się Bożemu lekarstwu na bierność, jak i nierozsądną gorliwość członków Kościoła. Dzisiaj natomiast przyjmijmy zachętę, by szukać naszego miejsca w ciele Chrystusa. Gorliwie módlmy się, by Pan Kościoła udzielał nam wszystkim pełni swojego ducha i prowadził nas w duchowej posłudze ku wspólnemu pożytkowi i ku chwale naszego Boga. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Drogi Ojcze, kochany nasz Boże, wielki Panie wszystkich rzeczy, wielbimy Ciebie za to, że w swojej łasce objawiłeś się nam, stanąłeś na naszej drodze. Nas, którzyśmy byli martwi, grzeszni, niegodni Ciebie. Nas powołałeś z ciemności do cudownej swojej światłości. Otworzyłeś nasze oczy, obmyłeś nas z naszego brudu, napełniłeś nas swoim świętym duchem. Panie, darowałeś nam życie, życie prawdziwe, Twoje życie. Dziękujemy, że uczyniłeś nas cząstką Twojego Kościoła. Pomóż nam doceniać tą wielką łaskę, jakiej jesteśmy uczestnikami. Pomóż nam każdego dnia radować się i weselić, że nie żyjemy tak jak kiedyś, zniewoleni grzechem, w pożądliwościach ciała, szukając zaspokojenia w rzeczach tego świata, gdzie spotykaliśmy ciągle rozczarowanie. Panie, dzięki Ci, że wyrwałeś nas z marności, doczesnego życia bez Ciebie i darowałeś nam nową drogę. Przysposobiłeś nas, byśmy żyli dla Ciebie i służyli Tobie i wielbili Ciebie i byli błogosławieństwem dla naszych braci i sióstr, dla ludzi tego świata. Panie, Ty sam przysposobiłeś nas do tego dzieła, do którego nas powołałeś. Nie zostawiłeś nas samych, nie zdałeś nas na nasze własne siły, ale zaopatrzyłeś nas we wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Prosimy, kontynuuj Twoje dzieło w każdym z naszych serc. Prosimy, pomóż każdemu z nas radować się, Panie, w tym, co nam przeznaczyłeś, w pokorze przyjąć z Twojej ręki Twoje obdarowanie, Twoje przeznaczenie i być wiernymi w tym, do czego nas powołałeś. Nie gardzić dniami małych początków, nie gardzić najmniejszym Twym darem, ale posługiwać tam, gdzie możemy, tam, gdzie widzimy potrzebę. Prosimy, uzdalnij nas i prowadź nas, Panie, w świętej posłudze, w Twoim Kościele, abyśmy przyczyniali się do budowania Twego ciała i do uwielbienia Ciebie w Kościele i przez Kościół w tym świecie. Prosimy przez imię Twojego Syna, Pana Kościoła, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Że możemy, Panie, wywyższać Ciebie jako Pana, tego, który czyni wielkie rzeczy. Boże, Ty jesteś wielkim Bogiem. Ty patrzysz na ułożoność człowieka i po tym członkowi dajesz to, co sam chcesz. Dziękujemy Ci za to słowo, za to, które w piękny sposób tłumaczy wszystko. Chcę dalej się kontrolować pod działaniem ludów tego ducha, ale jak to chyba jesteś Bogiem prawdy, Bogiem miłości, Bogiem łaski, dzieci, Boże, składamy w Twoim świętym imieniu, Panie Jezu. Panie Jezu, tak bardzo zależymy od Ciebie i w kwestii tego życia, które dajesz, w kwestii pomożności, do której nas powołujesz, do której nas oczekujesz, ale też zależymy od Ciebie, Panie, w kwestii wzajemnego usługiwania w Kościele. Twoje słowo poucza nas, że to usługiwanie jest dla pożytku, dla wspólnego pożytku. Panie, my bez Ciebie nawet nie wiemy, co by było tym pożytkiem. Kierowani byśmy byli tylko naszą potrzebą dobrego samopoczucia w Kościele, naszą potrzebą dobrego spędzania czasu. W przyszłość, tak jak Ty potrafisz, nie potrafimy widzieć i rozumieć Twoich dróg. Jeśli Ty nam tego nie objawisz, Panie, jeśli Ty nas nie poprowadzisz, zbłądzimy, Panie, w najprostszej rzeczy, nawet w tym, jak sobie usługiwać. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Twojego Ducha, tak bardzo potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy, byś nas nauczył, jaka jest Twoja droga dla tej społeczności tutaj, którą tworzysz. Panie, żeby odzwierciedlać Twoje piękno, żeby być prawdziwie światłem na tej ziemi, potrzebujemy Ciebie. Odwróć nasz wzrok, Panie, z nas samych. Odwróć nasze myśli od tego, czego my potrzebujemy, a skieruj na Twoje myśli, na to, czego Ty potrzebujesz, czego żądasz, czego wymagasz od nas i co dla nas przeznaczyłeś. Panie, kierujemy tą prośbę, wiedząc, że Twoją wolą jest, abyśmy Ciebie znali, abyśmy znali Twój plan dla naszego życia, dla Kościoła. Wiemy, Panie, że objawisz to. Objawiaj to nam wszystkim, żeby nikt z nas nie został w nieświadomości, żeby nikt nie był zniechęcony tym, że nie wie, jakie jest jego miejsce, że nie wie, jakie jest jego obdarowanie. Panie, potrzebujemy Twojego oświecenia, Twojego wyraźnego oświecenia. Czyń to dzieło w Twoim Kościele, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Amen. Śpiewajmy jeszcze jedną pieśń przed wieczerzą. Grzech. Ona nie pamięta złego. Jego krew, największy dar dla każdego. Jego imię, potężna moc. Jezus drogą, prawdą, życiem. Emanuel, Bóg pośród nas, Odkupiciel. Bóg władce swej do nas zniżył się, pozostawił chwałę nieba. Jezus wycierpiał każdy trud, żebyś żył i już się. Grzech. Ona nie pamięta złego. Jego krew, największy dar dla każdego. Jego imię, potężna moc. Jezus drogą, prawdą, życiem. Emanuel, pośród nas Odkupiciel. Bóg władce swej do nas zniżył się, pozostawił chwałę nieba. Jezus wycierpiał każdy trud, żebyś żył, Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, że w swej miłości do nas uniżyłeś się, stałeś się człowiekiem, pozostawiłeś chwałę nieba, pozostawiłeś swój wzniosły tron, stałeś się człowiekiem. Miałeś udział w ciele i krwi, aby we wszystkim upodobnić się do nas, których nazwałeś swoimi braćmi. Dziękujemy Tobie, że byłeś gotów żyć w ludzkim ciele ze wszystkimi ograniczeniami ludzkiego umysłu, ludzkiego ciała. Przyjąłeś na siebie te wszystkie ograniczenia, aby w pełni utożsamić się z nami, aby przez cierpienia, aby przez doświadczenia, aby przez zwycięskie życie w ludzkim ciele otworzyć nam drogę do nowego życia. Dziękujemy, że dokonawszy wszystkiego, co było wolą Ojca, ofiarowałeś swoje życie za nas. Położyłeś swoje życie za nas w swej miłości. Pozwoliłeś, by grzeszni ludzie opluwali Ciebie, złorzeczyli Ci, bili Cię, wyszydzali, aby grzeszni ludzie przybili Cię do krzyża, gdzie w niewymownych mękach ciała i duszy spłaciłeś nasz dług, zapłaciłeś za nasze grzechy. Panie, wielbimy Ciebie, że w swej miłości do nas byłeś gotów złożyć tak wielką ofiarę, oddając swoje życie za nas grzesznych. Panie, dziękujemy Ci. Pragniemy, by moc krzyża objawiała się w naszym życiu, aby grzech był zniweczony w nas, aby nikt z nas nie służył grzechowi, ale byśmy w mocy Twego Ducha służyli Tobie, ofiarowując nasze ciała jako żywą ofiarę na Twoim ołtarzu. Panie, sprawując naszą rozumną służbę, powierzając całe nasze życie Tobie, każdy jeden dzień, każdą chwilę, nie żyjąc dla siebie samych, ale doświadczając tego, co było udziałem apostoła Pawła, kiedy powiedział: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Moje obecne życie jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Daj, Panie, by i takie wyznanie mogło być prawdziwym wyznaniem każdego z nas. Abyśmy pogrzebani wraz z Tobą przez chrzest w śmierć doświadczali mocy Twego zmartwychwstania i nowe życie prowadzili w mocy Twego Ducha. Ten chleb, który łamiemy, pomaga nam pamiętać i wielbić Ciebie i cenić to wszystko, czego dokonałeś dla nas, kiedy pozwoliłeś, by grzeszni ludzie zadali Ci tak wiele bólu. I gdy umarłeś jako człowiek, stając się jedynym pośrednikiem między ludźmi a Bogiem, stając się miłosiernym arcykapłanem, który współczuje z naszymi słabościami. Ty, Panie Jezu, przez swoje cierpienia nauczyłeś się posłuszeństwa, chociaż byłeś Synem, nauczyłeś się posłuszeństwa i stałeś się miłosiernym arcykapłanem. Jakże dobrze jest mieć takiego arcykapłana, czystego, niewinnego, odłączonego od grzeszników, a jednocześnie tak bliskiego nam, doskonale rozumiejącego nas, współczującego z naszymi słabościami. Dzięki Ci. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, pobłogosław i ten kielich, który przypomina nam, że nie rzeczami znikomymi, srebrem, złotem, zostaliśmy wykupieni z marnego naszego postępowania, przekazanego nam przez ojców, ale zostaliśmy wykupieni drogocenną krwią czystego Baranka Bożego, który umarł za nasz grzech, który przelał swą krew, aby oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Daj nam, Panie, godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz, radując się z Twojego zmartwychwstania i z nadzieją wypatrując Twojego przyjścia w chwale, kiedy każde kolano się przed Tobą ugnie i każdy język wyzna, że jesteś Panem ku chwale naszego Boga Ojca. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony, nasz wielki Zbawicielu. Dotykaj naszych serc, dotykaj naszych słabych ciał. Lecz to, co chore, słabe, prosimy, posilaj nas, wzmacniaj nas, udzielaj nam łaski, abyśmy żyli dla Ciebie i wielbili Cię każdego dnia, w każdym miejscu, w każdym czasie. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba, piły z tego kielicha, pozostały stojąc, jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału w ten sposób, proszę, aby usiadł. I zachęcam wszystkich do modlitwy, do dziękczynienia, do uwielbiania naszego Pana za to wielkie, wielkie zbawienie, jakiego dokonał. Amen. Tak, Panie nasz, powierzamy się w Twoje ręce na ten kolejny tydzień, prosząc, byś strzegł nas i chronił od wszelkiego zła, napełnia nas wszelką mądrością i zdolnością, aby żyć dla Ciebie, służyć Tobie, świadczyć o Tobie, nie wstydzić się Ciebie, nie wstydzić się Twojej Ewangelii, ale w mocy Twego Ducha świadczyć o Tobie czynem, słowem. Dopomóż nam, prowadź nas, używaj nas. A Tobie, Panie, niechaj płynie cześć i chwała każdego jednego dnia z każdego z naszych serc. Bądź uwielbiony w Twoim Kościele, drogi Panie. Amen. Usiądźmy, proszę. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr ze Szczecinka, z Bornego, Sulinowy, gdzie byłem zeszły weekend na takim spotkaniu, na którym rozmawialiśmy na temat jedności Kościoła. Czyli temat niemalże ten sam, chociaż opieraliśmy się o inne fragmenty. I powiem Wam szczerze, że byłem zbudowany tą naszą społecznością tam i tym naszym rozważaniem i pomyślałem, że warto by było też tutaj tym tematem się zająć, jako że już w sumie zakończyliśmy omawianie tego tematu naszego zbawienia. Oczywiście nie wyczerpaliśmy go, tylko dotknęliśmy tych ważnych elementów, na które nam się udało zwrócić uwagę. I myślę, że ten temat jedności Kościoła, czym jest biblijna jedność, a czym nie jest, w jaki sposób winniśmy troszczyć się o tą jedność, którą Bóg nam dał i na jakie rzeczy winniśmy zwracać uwagę, aby ta jedność między nami była coraz bardziej widoczna i prawdziwa. Myślę, że jest to temat, który naprawdę warto omówić i jako, że mamy teraz już początek czerwca, więc dobrze było, żebyśmy się spotkali, tyle że w najbliższą sobotę mamy wyjazd do Kościerzyny. Tam odwiedzamy braci i siostry w społeczności w Kościerzynie, niektórzy z nas, ale w związku z tym, że niektórzy z nas tam pojadą, chcielibyśmy być obecni na tym spotkaniu, więc to się nie uda w tą najbliższą sobotę. Za 2 tygodnie znowu wyjeżdżamy do Płocka, bracia wyjeżdżają niektórzy na ten czas postu i modlitwy. Więc wszystkich braci zapraszam, zachęcam do tego, jeżeli możecie pojechać w czwartek wieczór i spędzić piątek, sobotę z braćmi w poście, w modlitwie, będzie to na pewno nam wszystkim ku zbudowaniu i zachęcie. Natomiast za 3 tygodnie proponuję, żebyśmy wtedy zrobili przed wakacjami jeszcze to nasze spotkanie w sobotę i wtedy rozpoczęli w takiej dyskusyjnej formie ten temat jedności Kościoła. Co wy na to? Nie słyszę głosów sprzeciwu, czyli przyjmuję to jako zachętę do tego, żeby tak uczynić. Dobrze, czyli za 3 tygodnie planujemy wtedy to spotkanie. Tutaj to będzie gdzieś 14-15 czerwca, coś koło tego. Tak, na stronie to zamieścimy, żeby pamiętać. Dzięki Bogu ta wystawa Biblii się odbywa i z tego, co słyszę, naprawdę wielu ludzi przewinęło się, że tak powiem, przez tą wystawę. Przyszło obejrzeć, posłuchać. Także jeszcze mamy przed sobą ostatni tydzień. Do czwartku jest wystawa, w piątek będziemy ją składali i pożegnamy braci, którzy przyjadą odebrać wystawę. Więc mam takie pytanie, jeśli ktoś z was chciałby jeszcze w czwartek, bo poniedziałek, wtorek, środa mamy wypełniony już czas osobami, które tam będą na tej wystawie. Natomiast czwartek jeszcze jest dniem, w którym jeżeli ktoś z was chciałby jeszcze się włączyć w oprowadzanie tych osób na tej wystawie, to jest taka możliwość. To jest ostatni dzień, który pozostał jeszcze wolny. I w piątek też będziemy potrzebowali rąk do pomocy, żeby to wszystko poskładać, popakować i pomóc to załadować braciom na samochód, którym przyjadą po tą wystawę. Więc jeżeli ktoś z was może, czy w czwartek być, czy w piątek, dajcie mi znać, żebyśmy wiedzieli, jak to jeszcze rozplanować. I zakończymy wystawę Biblii w Wejherowie. Ale nie ustawajmy się modlić o tych wszystkich, którzy byli na tej wystawie, którzy słyszeli zachętę do czytania Bożego Słowa. Dużo młodzieży, dzieci, dorosłych ludzi. Także módlmy się. Nasza modlitwa jest tutaj kluczowa w tym, żeby Bóg w swojej łasce pociągał ich ku swemu Słowu i przez to Słowo dał im poznać prawdę, która ich wyswobodzi, która im da życie w Jezusie Chrystusie. Także o to nie ustawajmy się modlić. Pozdrawiam też serdecznie od Piotra Żądło, którzy z was znają tego kochanego brata z Bielsko-Białej. Także też prosił, żeby was pozdrowić. Rozmawialiśmy od Maćka Kosiorka, też pozdrawia serdecznie. To za jego sprawą tutaj mamy tą kamerę i teraz te nasze tutaj rozważania idą w internet w formie wideo. Także cieszymy się, że też możemy w ten sposób służyć w innych miejscach poza Wejherowem. Jakieś może macie jeszcze pozdrowienia, ogłoszenia, informacje? Tak. Ktoś ma jakieś bieżące informacje, bo Ela miała jakiś problem, że połknęła kość i tam nastąpiło wbicie tej kości gdzieś w jelito, rozcinali ją i tam jakiś problem później był. Danusia, wiesz, tak? Co, jak to wygląda? Tak. Może jeszcze powstajmy krótko, pomódlmy się o Elę. Jeszcze tutaj jest jedna. Dziękujemy. Tak. Pomódlmy się jeszcze razem. Kochany Panie, przynosimy Tobie siostrę Elę, która jest w szpitalu. Wołamy, Panie, byś w swojej łasce uleczył to, co jest chore w jej ciele, to, co powoduje, że te jelita nie pracują. Prosimy, Boże, byś w swojej łasce uleczył to, dotknął się jej, dał jej pokój do serca, ufność w Tobie. Prosimy o jej męża Leszka, abyś miał ich w swej opiece w tym czasie doświadczenia i abyś uwielbił swoje imię w tym doświadczeniu. Prosimy. Prosimy też o Ewę Stolarczyk. Panie, ulecz ją, wzmocnij ją, posil ją, prosimy. Zmiłuj się nad nią, pokrzep ją w swej łasce. Oddajemy w Twoje ręce tych wszystkich spośród nas, Panie, którzy potrzebujemy Twojego dotknięcia. Ty jesteś naszym lekarzem. Prosimy, dotykaj nas, dotykaj naszej duszy, wzmacniaj naszą wiarę. Ulecz to, co słabe, chore w naszych ciałach. Prosimy, drogi nasz Panie, który troszczysz się o nas, który prowadzisz nas we wszelkich doświadczeniach, nie zostawiasz nas, ale jesteś z nami. Pragniemy Cię wielbić w każdym czasie. Oddajemy się w Twoje ręce, nasz drogi pasterzu. Amen. Usiądźmy, proszę. Za tydzień też mamy agapę, także zachęcam, żeby zaplanować sobie troszkę więcej czasu, wcześniej coś dobrego nagotować, żebyśmy mieli czym te stoły